Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сяргей Навумчык. Праз 4 хвіліны ў нашым эфіры адмысловая перадача, прысвечаная спыненню радыёвяшчання на кароткіх хвалях. А зараз выпуск міжнародных навінаў. Большасць брытанцаў прагаласавалі за выхад з еўрапейскага звязу. Як паведамляе BBC, за выхад з еўразвязу прагаласавалі большасць раёнаў паўночнай і паўднёвай Англіі, найбуйнейшыя гарады Уэльс, а таксама такія прамысловыя цэнтры, як Кавентры, Сандерленд, а таксама Шэфілд. У Лондоне выборцы проголосовали в основном за захование сябровства в развязе, причем им отрымалось умацевать свои позиции у поравнания с прогнозами прикладу на 4%. Однако у Ливерпуле, Глазго и Ньюкасле, где прохильники ЕС отрымали перемогу евроскептики, здолели додать у среднем до 4%. Аналогичная ситуация складывалась у невеликих городах, где прихильникам Брексит предказывали 55 подтримки, а у вынику у Донкастеры, Бостоне и Псвичи яны отрымали каля 60%. У Шотланды противники Брексит выиграли практически во всех регионах, у тым ліку Эдинбургу, Глазго и Дензи. У паўночнай Ірляндыі галасы падзяліліся ў тым ліку і ў розных раёнах Белфаста. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў сёння, што пакіне сваю пасаду пасля таго, як брытанцы ў рэферэндуме выказаліся за выхад з еўрапейскага звязу. Кэмерон сказаў, што сыдзе да кастрычніка, а ў бліжэйшыя тыдні пастараецца прывесці ў раўнавагу карабель пасля плебісцыту. The British people have made a very clear decision. Брытанцы вельмі ясна выказаліся за тое, каб пайсці іншым шляхам. І я думаю, што краіна патрабуе свежага кіраўніцтва, якое павядзе яе ў гэтым кірунку. Я зраблю ўсё, што магу, як прэм'ер-міністр, каб стабілізаваць карабель на працягу найбліжэйшых тыдняў і месяцаў, але не думаю, што было б правільна для мяне быць капітанам, які накіроўвае нашу краіну да наступнага пункта прызначэння. На мой погляд, мы павінны імкнуцца да таго, каб мець новага прэм'ер-міністра да кастрычніка. Перад рэферэндумам Дэвід Кэмерон заклікаў брытанцаў галасаваць за тое, каб Вялікабрытанія засталася ў развязі, папярэджваючы пра адмоўны эканамічны наступствы выніку. Старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск заявіў, што еўразвяз мае намер захаваць адзінства 27, маюцца на ўвазе краіны еўразвязу, і прадухіліць выхад іншых краінаў. Разам з Вялікабрытаніяй цяпер у развязе 28 краінаў. Тут сказаў, што лідары еўразвяза правядуць саміт на наступным тыдні без Брытаніі і пачнуць больш шырокае абмеркаванне будучыні. Не буду скрываць, што мы чакалі іншага выніку ўчорашняга рэферэндуму. Я ў поўнай меры ўсведамляю, наколькі сур'ёзны ці нават драматычны гэты момант у палітычным плане. Немагчыма прадказаць усе палітычныя наступствы гэтай падзеі. Гэта гістарычны момант, асабліва для Вялікабрытаніі, але ўпэўнены, што гэта не момант для гістарычных рэакцый. Я хачу запэўніць усіх, што мы гатовыя і да гэтага негатыўнага сцэнару. Як вы ведаеце, еўразвяз – гэта праект не толькі на пагодлівае надвор'е. У Шотландыі 62% выбарцаў выказаліся на рэферэндуме, каб злучанае каралеўства засталося ў развязе. Нікола Стэрджэн, кіраўніца ўраду і старшыня нацыяналістычнай партыі Шотланды, заявіла, што перспектыва выхаду Шотланды з еўразвязу з'яўляецца дэмакратычна непрымальнай і выказалася за намер правесці новы рэферэндум аб незалежнасці.